Podbijamy wygrane w Mini Lotto. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Janusz Palikot aresztowany na 2 miesiące, to decyzja sądu we Wrocławiu. Policja szuka bandytów, którzy nawadli na kibiców podczas meczu 5. Ligi Piłki w Gdańsku. W Warszawie manifestacja na rzecz ukraińskich jeńców. Sąd we Wrocławiu zdecydował o warunkowym aresztowaniu Janusza Palikota na 2 miesiące. Były poseł i biznesmen zostanie uwolniony z aresztu, jeżeli wpłaci 1 000 000 złotych poręczenia majątkowego. Prokuratura Krajowa przedstawiła Januszowi Palikotowi 8 zarzutów, grozi mu do 20 lat więzienia. Janusz Palikot będzie mógł opuścić areszt, jeśli do końca października wpłaci 1 000 000 złotych poręczenia, mówi obrońca byłego posła, mecenas Jacek Dibła. Ten środek zostanie uchylony w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego. Prokuratura chce, żeby areszt był niewarunkowy, a tymczasowy i sprzeciwia się temu, żeby Janusz Palikot wyszedł za kaucją. Mówił o tym prokurator Łukasz Kudyk z Wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Zachodzą te wszystkie przesłanki, które umożliwiają sprawne prowadzenie tego postępowania. Stąd też sprzeciw. My uważamy, że środek wolnościowy akurat w tym przypadku nie spełni swojej roli. Obrońcy także zapowiadają złożenie sprzeciwu na działania prokuratury. Nawet jeśli Janusz Palikot wpłaci kaucję, to i tak pozostanie w areszcie do rozpatrzenia sprzeciwów obu stron. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Gdańska policja szuka chuliganów, którzy napadli na kibiców podczas meczu 5. Ligi Piłki Nożnej między Stoczniowcem Gdańska a Sokołem Boże Pole Wielkie. Do zajścia doszło na stadionie przy Marynarki Polskiej w Gdańsku. W 60. minucie na trybuny wbiegło co najmniej kilkanaście zamaskowanych osób i zaatakowało kibiców Sokoła. Mecz przerwano, 3 osoby zostały ranne, w tym 14-letni chłopiec. Policja zabezpiecza teraz monitoring i szuka napastników, mówi Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej w Gdańsku. Prowadzimy czynności, które mają na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz jego uczestników. Zabezpieczamy i przeglądamy zapisy z kamer monitoringu. Policjanci docierają do świadków i ich przesłuchują. Analizują zgromadzone informacje, aby jak najszybciej zatrzymać sprawców tego zdarzenia. Policjanci sprawdzają również, czy organizatorzy dopełnili wszystkich starań w kwestii zabezpieczenia meczu. Pobici kibice przechodzą badania w szpitalu, mają ogólne potłuczenia. Według prezesa Sokoła wśród rannych jest osoba z niepełnosprawnością. Lewica oczekuje jednomyślności od członków klubu podczas głosowania nad ustawą budżetową. Przewodnicząca klubu Anna Maria Żukowska mówi, że złamanie dyscypliny, którą ona wprowadzi w tej sprawie, będzie równoznaczne z wykluczeniem z klubu. Koalicyjny klub parlamentarny Lewicy jest klubem koalicji rządzącej. Nie jest klubem opozycyjnym. W związku z czym, kiedy przyjdzie najważniejsze głosowanie najważniejszej ustawy w roku, ustawy budżetowej, nie ma możliwości, żeby członkowie, członkinie tego klubu głosowali niezgodnie z tym, co ustalimy. Przecież pracujemy właśnie w rządzie, żeby ten budżet był jak najlepszy. Pod koniec sierpnia rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2025 rok. Poseł partii Razem Maciej Konieczny mówił, że politycy jego ugrupowania są sceptyczni wobec działań rządu, jednocześnie są w klubie z nową lewicą, która ten rząd tworzy. Poseł dodał, że ta sytuacja jest trudna do utrzymania. Maciej Konieczny mówił, że środki m.in. na budownictwo mieszkaniowe czy podwyżki pensji w budżetówce są zbyt małe. Przeciw dramatycznym warunkom przetrzymywania ukraińskich żołnierzy i cywilów w rosyjskiej niewoli oraz łamaniu konwencji międzynarodowych manifestowano dziś w Warszawie na placu Defilat i w kilku innych miejscach w Polsce. Pod wspólnym hasłem Powrót do domu protestujący apelowali o uwolnienie więźniów i zaprzestanie tortur. Podkreślali, że nie można być obojętnym. Przypominamy o tym, że bardzo wielu jeńców ukraińskich jest przetrzymywanych w bestialskich warunkach. Są przesłuchiwani, są tak naprawdę mordowani w więzieniach przez oprawców rosyjskich. Domagamy się o ich uwolnienie. Przypominamy, że to są więźniowie, których powinna obejmować konwencja. Natomiast Rosja nie zachowuje się jak państwo, które by przestrzegało konwencji. Myślimy, że nie można o nich zapomnieć i trzeba głośno się domagać ich uwolnienia i powrotu do domu po prostu. A w pierwszym rzędzie zaprzestania tortur, dopuszczenia obserwatorów Czerwonego Krzyża. A generalnie też chodzi nam o to, żebyśmy przypomnieli, że w nas ludzi w XXI wieku obowiązują pewne zobowiązania, pewne umowy i pewne prawa, które powinny być przestrzegane, a jeżeli nie są przestrzegane, to państwa czy organizacje, które go nie przestrzegają, powinny z takiej organizacji zostać wykluczone. Manifestację zorganizowała m.in. polsko-ukraińska organizacja Wspólnie Pomoc, a także ukraińskie organizacje pozarządowe Terytorium Kobiet i Wspólnota Oleniwka. To był serwis Trójki.

Bieńko. Jacek, zacznijmy od... Bo jak ktoś dokładnie słuchał, to w tym fragmencie jest tak. Jest bohater, który ma 18 lat i to jest coś, co dobrze znasz, ale jest też Strasburger, który dzisiaj chyba już by nie występował z najlepszymi życzeniami dla pań, więc mamy już od razu pewną wskazówkę. Akcja tej książki, drogie słuchaczki i słuchacze, się rozgrywa głównie w roku 82, chociaż ma też taką klamrę współczesną. Czy to jest wobec tego trochę też książka o dojrzewaniu? No myślę, że na pewno. Fantastycznie, że zacząłeś od tego plakatu ze Strasburgerem, który rzeczywiście no, jest jakimś takim momentem, który sygnalizuje nam czas akcji, w którym dzieje się ta książka. Dzieje się w roku 82 w trakcie stanu wojennego w Polsce latem, głównie latem. I mówię, że fajnie, że o tym wspomniałeś, dlatego że no, był pewien zgrzyt w kontekście tego plakatu, dlatego że co prawda lat 18 już nie mam, ale niewiele więcej, dlatego że mam lat 27 i pisząc książkę, która dzieje się tak dawno temu, w czasie, w którym miałem minus 15 lat, wiedziałem, że jest to konieczne, żeby tę książkę ktoś bardzo dokładnie sprawdził i bardzo, wiesz, wszystko musiało być dokładnie przeczytane i prześledzone. I tutaj z pomocą przyszło mi właśnie wydawnictwo WAB, z którym pracowaliśmy nad tą książką w ramach konsultacji historycznej z Cezarym Łazarewiczem, znakomitym autorem, nominowanym teraz do, właściwie, który znalazł się w finale nagrody Nike. Zresztą już laureat również owej nagrody. I tutaj w kontekście tego plakatu ze Strasburgerem mieliśmy taką historię i taki zgrzyt na poziomie jakiegoś mojego ironicznego podejścia do pisania i do myślenia o literaturze i jego... No właśnie, pewnego zgrzytu takiego, on mnie po prostu zapytał, nie no daj spokój, kto ma plakat ze Strasburgerem? Także to tak, tak. Słuchaj, ale ja pamiętam, że miałem plakat z Frankiem Kimono, więc myślę, że w miejscowości Urocz w twojej może być plakat ze Strasburgerem, tym bardziej, że w PRL-u takie różne formy właśnie popularne produkowano wbrew pozorom, prawda? Tak, jest to autentyczny, prawdziwy plakat, który znalazł się w pewnym czasopiśmie młodzieżowym z tamtego czasu. Aha. Właśnie w wydaniu, zdaje się, z roku 79, dlatego, że kiedy pisałem tę książkę, no musiałem bardzo dużo przekopać archiwów, dzienników, różnego rodzaju dzieł kultury też z tamtego czasu. I tutaj w ramach anegdoty i jakiegoś też wstępnego odbioru tej książki mogę się pochwalić, że zupełnie w ramach, wiesz, zbiegu okoliczności kilka dni temu napisał do mnie jeden z panów, który był redaktorem w ogóle tego czasopisma, w którym pojawił się ów plakat ze Strasburgerem. Zupełnie przypadkowo. Wydaje mi się, że nawet nie zauważył tego detalu, który się znalazł w tej książce. Natomiast napisał mi, że on odnalazł bardzo dużo takich elementów, które on pamięta z tamtego czasu i pewnego rodzaju jakieś takie emocjonalne nastawienie młodych ludzi dorastających w tamtym czasie. No dobra, to podrążmy jeszcze tą warstwę historyczną, chociaż ja tym pytaniem o dojrzewanie starałem się wskazać na to, że ta książka jest uniwersalna. Aha. Dla tych, którzy jeszcze w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, czy mógłbyś trochę wytłumaczyć. Lato 82, w tle wielka polityka PRL-owska i... No i właśnie, chłopak, który jest w klasie maturalnej, właściwie to już jest w trakcie swoich najdłuższych wakacji w życiu, ma pewne marzenia i jakieś takie plany. Niekoniecznie one są do końca jego, bo one są w pewien sposób zaprojektowane przez rzeczywistość, która go otacza. Marzy o wyjeździe do większego miasta, o studiach. Jest to taki uniwersalny moment, tak jak mówisz, także i współczesny. I pewna... No wydaje mi się, że taka bardzo również i współczesna po prostu emocja związana z młodością, czyli oczekiwanie na nadejście nie wiadomo czego tak do końca i bardzo zaangażowane poszukiwanie tej jakiejś takiej wymarzonej przyszłości. No i w książce dzieją się pewne wydarzenia, które trochę mu te plany krzyżują I pojawia się też pewna osoba, która ma, myślę, że dość duży wpływ na jego plany i to, co się z nim dzieje w dalszym czasie. No właśnie, to opowiedzmy o niej, dlatego że jest Maria, która jest od niego dużo starsza przede wszystkim, prawda? Czy to jest dla ciebie też taka historia o tym, jak młody człowiek fascynuje się kobietą dojrzałą? Myślę, że jest to temat dość szeroko opisany już w literaturze i zależało mi na tym, żeby nie popadać w pewne klisze takie typowo romansowe, czy typowo, no właśnie związane z fascynacją, która też orbituje wokół różnicy wieku, różnicy doświadczeń. I tutaj myślę, że jest to opowieść w pewnym sensie także i uniwersalna w tym współczesnym kontekście o miłości, natomiast nie chciałbym myśleć o niej, że jest to książka z romansem, nie? Więc te dwie postaci, które, czyli postać Tomka i postać Marii, która, tak jak wspomniałeś, jest na pewno od niego starsza. Nie do końca wiemy o ile, ale no właśnie ona niesie też ze sobą pewną historię, która wynika z jej metryki i tutaj te zależności, ten jej wiek jest bardzo istotny w kontekście tej opowieści. Jak się później dowiadujemy, no ona ma jakieś swoje już doświadczenia, pewien bagaż, który może w związku z faktem, że jest właśnie starsza od tego chłopaka. Myślę, że to są postaci, które mają na siebie pewien wzajemny taki wpływ, trochę nie do przewidzenia, trochę nie do końca dopowiedziany, bo też zależało mi na tym, żeby pewne rzeczy umieścić tam jednak pod tą fasadą, którą osoba czytająca książkę, z którą się styka. I no właśnie, oni w jakiś tam sposób na siebie wpływają i czegoś się o sobie też dowiadują. To ja może przeczytam taki fragmencik już późniejszy, kiedy Maria zaczyna opowiadać. Ja ci tutaj naopowiadałam tyle. A która to teraz? Późno. Dobrze, że już godziny milicyjnej nie ma, bo byś się tu zaląkł na nocleg. A może chcesz, co? Zmęczony jesteś? Położę cię gdzieś, kanapa jest nawet dla gościa. Co, nie chcesz? Ale ty napity jesteś, co? A może ci mało? Te paluszki, te ogórki, może chleba chcesz? Takich z grubą skórką, pożułbyś sobie, nie? A może czego innego chcesz? Może herbatki? Tobie się też pewnie w brzuchu zakołowało, co Tomku? A dużo żeśmy wypili, może jeszcze chcesz, nie? To coś ciepłego ci zrobię, czekaj, wodę nastawię. I to jest taki fragment, w którym ona dopiero zaczyna, dopiero później wchodzi w opowieść o swoim życiu. Natomiast traktuje go bardzo ciepło, jak matka, która go tak nie traktuje wcale. Prawdziwa matka, prawda? Tak, tak. I myślę, że to jest, mówiłem na samym początku, że zależało mi na wejściu w emocje osób, które pojawiają się w tej książce i nie zrobiłbym tego, gdybym właśnie, no właśnie, jedynie posługiwał się rekwizytami historycznymi w ramach pewnej opowieści, która dzieje się w pewnych realiach historycznych. Ja czytając dużo właśnie dzieł kultury czy dzienników z tamtego czasu, zacząłem rzeczywiście wchodzić w prawdziwe historie osób żyjących wtedy i ich relacji, pewnych zależności społecznych, ale też relacji w rodzinie chociażby. Tutaj wspomniałeś o tej matce i o tej relacji bohatera ze swoją biologiczną matką, która jest no właśnie taka dosyć daleka i jest tutaj pewien dystans i wydaje mi się, że wynika to z pewnych doświadczeń historii, prawda? Że bohaterowie tej opowieści są no niejako z uwagi na pewne historyczne doświadczenia wtłoczeni w pęd, nie wiem, ku awansowi społecznemu na przykład, który czas PRL-u umożliwił wielu osobom, czy uwikłane w pewne polityczne bądź historyczne przemiany, które w tamtym czasie w ramach tej wydarzającej się historii się działy. I to była też taka moja próba dotarcia takiego czułego wejścia w świat wewnętrzny pokoleń moich rodziców czy dziadków, osób, które rzeczywiście no, były doświadczone przez tę wielką historię i ona na pewno wpływała też na ich życie codzienne. I historie, które dzieją się w Tak szybko się nie umiera, rzeczywiście orbitują głównie wokół życia codziennego, czyli tego, jak ci bohaterowie ze sobą spędzają czas. Natomiast wydaje mi się, że ujawniają się w nich różne takie zależności. I tutaj na poziomie tej relacji pomiędzy Tomkiem a Marią, no to rzeczywiście dzieje się tutaj pewna jakaś nić porozumienia i pewnego takiego emocjonalnego zaangażowania, z którym wydaje mi się, że ten mój bohater nigdy wcześniej mógł się nie zetknąć. I nie mam też za złe tego jemu czy jego otoczeniu. Nie? To była też taka pewnie próba wytłumaczenia tego, jak jesteśmy wszyscy uwikłani w jakieś prawidła historii i rzeczy, które, na które nie do końca mamy wpływ. Mm-hmm. Ale też Maria, którą Tomek się fascynuje, jest outsiderką w ramach tej małej miejscowości, outsiderką zarówno w sensie dosłownym, ponieważ mieszka na uboczu, ale też, jak się bardzo szybko okazuje, jest outsiderką i może stać się kozłem ofiarnym w związku z tym tej społeczności, ale też ona jest właśnie tą postacią, która nas odsyła, bezpośrednio przekazuje traumatyczne doświadczenia II wojny światowej, więc też poprzez nią i tą fascynację Tomek się zagłębia w sprawy, o których w miasteczku się nie mówi jednak, prawda? Tak, ale jednak zawsze ten inny jest, prawda? Czy jest poszukiwany? Tak. I właśnie ta kobieta, myślę, że jest jakimś takim przykładem takiej osoby, która gdzieś tam w zależności od kontekstu po prostu się pojawia i upraszcza pewne sprawy, czy pewne jakieś trudne historie, które toczą się, no właśnie, w ramach takiej niedużej społeczności. No bo właśnie akcja książki dzieje się w miasteczku Urocz, niewielkim. Starałem się nawet zmapować, ile tam mogłoby ludzi mieszkać. Myślę, że koło kilkunastu tysięcy pewnie. Aha. I oczywiście ten Urocz ma swoją przeszłość, i niemiecką, i przeszłość żydowską. Czy tutaj jakby masz takie poczucie, że twoja książka może tak nie wprost, ale też się jednak wpisuje w cały nurt książek, które jakoś do dawnego antysemityzmu polskiego, pewnie wciąż istniejącego, się odwołują, prawda? Wiesz co, ja przyznam szczerze, że jeśli chodzi o taką literaturę, no spotykałem się z nią oczywiście w szkole, jesteśmy nauczeni pewnych historii, które no wymogła na nas właśnie ta wielka historia. I tutaj nie mówimy tylko o tym antysemityzmie międzywojennym, ale tylko też no późniejszych. Tak, też. Również o Holokauście, ale i późniejszych historiach w trakcie PRL-u, no bo pojawia się też rok 68 w ramach retrospekcji, która jest umieszczona w tej książce. Natomiast zależało mi na tym, żeby no rzeczywiście to było pewne takie uniwersalne przedstawienie tego innego, który tam gdzieś zawsze się przytrafia i tutaj rozmawiamy o tej opowieści na tym poziomie współczesnym i tego innego cały czas gdzieś jest jakieś takie poszukiwanie. Natomiast no, dla mnie bardzo istotne było właśnie wejście w tę historię. Moja bohaterka jest rzeczywiście, należy do mniejszości i jest przedstawicielką tej mniejszości, natomiast zależało mi na tym, żeby opowiedzieć jej historię trochę nie tak, jak robiło się to do tej pory. Bardzo inspirujące dla mnie jest na przykład pisanie Bożeny Kew, która zdaje się, że w ogóle była u ciebie w audycji. Tak, dokładnie. Zapraszam do odsłuchania odcinka w internecie, jak najbardziej. Aha. Dokładnie. I są to opowieści właśnie z tym tłem żydowskim, ale wydaje mi się, że to jest bardziej literatura, która opowiada o życiu. I bohaterka mojej książki, Maria, która też jest doświadczona przez wielką historię, no właśnie ona się bardzo stara żyć. Jest w niej wielka taka wola życia i brania tego życia we własne ręce i trochę jest taką osobą, która idzie pod prąd tej wielkiej historii i no chyba jest najbardziej buntowniczą w ogóle postacią tak, w tej książce. Zdecydowanie. Ona jest buntowniczką. Myślę, że ona też ma taką rolę, że ona pokazuje Tomkowi, że można żyć na różne sposoby, a w tym świecie, z którego on się wywodzi, jakby nie ma zbyt wielu propozycji tak naprawdę modeli życia i ona jest taką postacią, która mu to uświadamia, ale czy wobec tego to zdanie, które jest tytułem, tak szybko się nie umiera, to jest w zasadzie zdanie, które mówi je bohater, ale trochę jakby to brzmi jak jej motto w zasadzie. Tak, absolutnie. Jest to zdecydowanie wskazanie na to, kto jest główną bohaterką tej opowieści. I to jest też tak, że tej książki myślę, żeby nie było bez tej bohaterki. Ona przyszła do mnie w pierwszej kolejności i jej obecność wynika w tej książce wynika z mojej takiej uniwersalnej fascynacji historią, też trudną i powiązaniem jej z życiem codziennym, z tym, jak ludzie próbowali sobie w tamtym czasie radzić z doświadczeniami wojennymi czy późniejszymi doświadczeniami właśnie w ramach życia czy uczestniczenia w historii XX wieku. To jeszcze jedno zdanie, znaczy parę zdań z książki, jak bohater ją widzi. Widuję ją często. Każdego dnia gramolę się na poddasze, uchylam zasrane przez ptaki okno, do oczu przytykam lornetkę i natrętnie patrzę. Jest to podglądanie zaangażowane, cierpliwe. Podglądanie w wykonaniu człowieka dwudziestowiecznego. Bo nie jest to jeszcze czas, w którym wszystkich i wszystko obserwować można praktycznie bez wysiłku, nie ruszając się z miejsca. Jest to też obarczone obowiązkowym wstydem. Po latach wciąż na tyle dużym, żebym drobiazgowo tę sytuację rozpamiętywał. W wielu znanych mi dziełach kultury podglądanie przedstawione zostało podobnie, choćby w Oknie na podwórze, czy w krótkim filmie o miłości. Ale nie o miłość mi w tamtym czasie chodzi, to znaczy, tak mi się przynajmniej wydaje. I tu musimy dodać, ponieważ w tych fragmentach czujemy, że bohater to opowiada już z bardzo dużej perspektywy czasowej, więc skąd pomysł na klamrę? Bo klamrą jest to, że bohater, mamy go jako Tomasza w roku 2022 z córką, który tę całą historię retrospektywnie opowiada. Dlaczego? No właśnie, poznajemy go, kiedy ma około 60 lat. To jest dosyć ciekawe, dlatego że jest to absolutnie nie moja perspektywa, ale wynikająca z pewnej, no właśnie, bardzo mojej próby wejścia takiego w życie wewnętrzne współczesnych takich facetów, którzy mogą mieć wszystko, prawda? Kiedy myślimy o 60-letnim mężczyźnie, no to przychodzi nam do głowy, nie wiem, pan na stanowisku kierowniczym albo pan jakoś doświadczony życiowo, prawda? I rzeczywiście ta fasada, która pojawia się tutaj na samym początku tej opowieści, w której mamy faceta, który teoretycznie gdzieś tam chwali się pewnymi osiągnięciami, rzeczami, które już zdążył sobie w życiu załatwić, a jednocześnie próbuje dotrzeć do swojej młodszej córki, jest no właśnie jakimś takim moją próbą nakłucia tego, tej fasady i wejścia w tę bardziej taką miękką, chłopacką warstwę. I tu wydaje mi się, że to jest też jakiś taki coś, co nawiązuje mocno do moich tropów lekturowych, bo mówiłem tutaj o rzeczach, które czytałem, pisząc tę książkę. No i właśnie głównie, i to jest w ogóle literatura, którą uwielbiam od lat, głównie czytałem właśnie autorów dzisiaj około 60-letnich. Czytałem Andrzeja Stasiuka, Piotra Siemiona. Jest to literatura mocno męska, prawda? Myśli się o niej w taki sposób. Natomiast moim marzeniem było jakieś takie czułe rozpracowanie tej literatury i może trochę wręcz przechwycenie pewnych elementów z tamtej literatury, takich typowo maczystowskich czy męskich, i przepracowanie ich na moją dzisiejszą wrażliwość. No. Aha, czyli z jednej strony idziesz tutaj za propozycją Olgi Tokarczuk-Noblicki, która mówiła o tym czułym, empatycznym narratorze. Z drugiej strony można by sobie wyobrazić, że to tak naprawdę nie córka wysłuchuje, tylko ty jako syn wysłuchujesz na przykład jakiejś opowieści ojca. Czy były w twoim życiu jakieś takie, jacyś tacy mężczyźni starsi, którzy cię jakoś do napisania tego jakoś zainspirowali? W sensie już nie lekturowym, tylko takim życiowym właśnie? Tak, absolutnie. Wiesz, no, będąc chłopakiem, też dużo się po prostu obracasz pośród facetów. I no tylko, że właśnie, że osoby w wieku moich rodziców, faceci szczególnie, no, wydaje mi się, że nie mogli sobie pozwolić na pewną wrażliwość, na pewne rzeczy, które jakoś tam bardziej są, nie wiem, przypisywane kobietom, no bo po prostu pewne te jakieś takie bardziej konserwatywne wzorce czy role płciowe są jakoś tam przypisane od lat i to jest jakaś taka perspektywa. I tutaj, wiesz, no, bardzo mi zależało na wejściu, na podjęciu takiej takiej trochę innej perspektywy i jakimś zerknięciu na to wszystko z boku. Mm-hmm. Przez filtr takiej mojej właśnie wrażliwości. Ale no właśnie, ale to jednak oznacza, oznacza też, że odkrywasz chłopca, chłopaka w takim dojrzałym mężczyźnie, pozwalasz mu wyjść tak naprawdę właśnie z tych okowów toksycznej męskości, o której teraz się tak wiele mówi, pisze i myśli, ale też w twojej książce są też takie postacie jak ojciec głównego bohatera, ojciec Tomka, który ma zakład szewski, który... No właśnie, on jest jednak toksycznym ojcem po prostu, prawda? Tak, tak. Jawi się trochę jako fajny facet i miewa momenty, w których jest fajny na tyle, na ile może sobie to na to pozwolić. Natomiast no rzeczywiście myślę, że może wpływać na późniejsze relacje mojego bohatera z jego córką na przykład. No i to jest, wiesz, no nie odkrywam tutaj Ameryki i fakt, że pewne jakieś pokoleniowe traumy czy pokoleniowe powiązania przechodzą właśnie i są jakoś tam powielane albo przepracowywane, no bo to też nie oznacza, że trzeba być uwikłanym w tę pułapkę, to nie jest nic nowego. I fakt, że jeszcze u nas, szczególnie w tym miejscu Europy, w którym się znajdujemy, jest to tak mocno powiązane z historią i pewnymi historycznymi kontekstami. Pisze o tym na przykład w Traumalandzie Michał Bilewicz, znakomitej książce. To jest coś takiego, co po prostu naturalnie chyba wyszło z mojej pracy nad tą książką, no ale właśnie też z jakiegoś poznawania czy studiowania tamtego czasu. Bo ja miałem świadomość tego, że świat 40 lat temu był zdecydowanie bardziej patriarchalny niż współcześnie. Wiem to z literatury czy z dzieł kultury szerzej, no bo mówiłeś też o filmach, które pojawiają się w tej książce, ale chciałem przez taką subwersję trochę podjąć sobie te wątki z tamtej kultury i rzeczywiście przepracować je, zremiksować na taką współczesną modłę, w której no właśnie moi bohaterowie nie muszą być skazani na to, co próbuje im wtłaczać czy proponować otoczenie. I rzeczywiście jest w tej książce jakiś taki powiew wolności i swobody, no, która pewnie, wiesz, nie zaistniałaby, gdyby ten mój bohater nie był dzieciakiem, nie? Bo właśnie 18-latek, prawda? Dokładnie, ale też myślę, że wartość twojej powieści, przypominam, że w pliku tekstowym w Trójce cały czas Jacek Paśnik, powieść pod tytułem Tak szybko się nie umiera, wydana przez WAB, że też siła tej narracji jest taka, że ona jest właśnie bardzo empatyczna, ona nie ma tego tonu takiego, wiesz, oskarżycielskiego, który często niestety ostatnio w literaturze jest, takiego oskarżenia rozliczeniowego, tylko jest wolność, ale też wolność uzyskania, nie wiem, przebaczenia czy wyzwolenia w pewnym sensie, prawda? Tak, tak, na wielu poziomach. Ale wiesz co, muszę ci zadać pytanie, no, które się jednak cały czas nasuwa, bo z jednej strony dużo rzeczy bardzo uniwersalnych, z drugiej strony dużo rozmawiamy o historii. Dlaczego właściwie ktoś w twoim wieku, zamiast chwytać współczesność, pisze książkę historyczną i to z czasów, których w ogóle nie pamięta, więc to rzeczywiście chapeau bas, research i odnalezienie tej atmosfery. Tylko co cię do tego skłoniło w zasadzie? Ja tutaj bezpiecznie odpowiadam, że jest to powieść kostiumowa, bo zależało mi na rzeczywiście przebraniu trochę moich bohaterów w pewną historyczną opowieść, celem opowiedzenia, myślę, że dosyć współczesnej historii orbitującej właśnie wokół męskości czy relacji pomiędzy mężczyznami a kobietami. Tak, jest to taka historia, która pewnie z uwagi na swoją taką młodzieńczą werwę mogłaby i wydarzyć się dzisiaj. Natomiast tak jak powiedziałem ci na początku, wzięła się ta książka z przede wszystkim postaci Marii, która była bardzo mocna w tę historię zaangażowana i jej opowieść jest mocno wciągnięta po prostu w perspektywę wielkiej historii, a fakt, że takie rzeczy akurat mnie interesują, czyli opowiadanie świata przez pryzmat historii, która pozwala nam lepiej zrozumieć teraźniejszość, wynika chyba z moich naturalnych jakichś ciągot i zainteresowań. Po prostu historia była zawsze dla mnie fascynująca. Ale też na festiwalu Konrada pod koniec października będziesz brał udział w takim spotkaniu, które zostało zatytułowane Jak nie przegapić teraźniejszości. I one są przynajmniej tak opisane, tak jakby krytycy, krytyczki zaczęli się obawiać, że my jako osoby piszące za dużo już piszemy o historii, a że mają jakąś potrzebę, żeby łapać tą współczesność teraz i tutaj. Nie wiemy, co wyniknie z tego spotkania, ale ewidentnie jakieś takie pojawiają się, mam wrażenie, głosy, że za dużo się babrzemy w przeszłości. A gdzie ta teraźniejszość? Wiesz, no jesteśmy w takim miejscu na świecie, które jest bardzo od tej historii zależne. Wciąż, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy chcieli od tego uciec, to zrozumienie historii jest kluczowe do tego, żebyśmy się mogli dobrze poruszać w teraźniejszości i wydaje mi się, że to jest taka właśnie czysto topograficzna kwestia. A jeżeli chodzi o moją książkę i o to, dlaczego tak szybko się nie umiera, dzieje się w roku 82, a nie, no dzieje się przez chwilę w 2022, ale tylko przez chwilę, wynika też z mojego, no właśnie, z kolei trochę znużenia prozą autofikcyjną współczesną, która jednak bardzo dzieje się wokół współczesności i też chyba zależało mi na tym trochę, żeby od tego uciec. Nie chcę tutaj sugerować, że mam w sobie jakąś taką, wiesz, kontestatorską nutę, ale chciałem opowiedzieć historię, która będzie trochę przygodowa, będą się w niej działy rzeczy, które można by było opowiedzieć współcześnie, ale ten kontekst tej wielkiej historii dał mi też taką perspektywę, że ja mogłem sobie na to spojrzeć trochę z oddali bez w ogóle jakiegoś takiego chyba ciężaru pokoleniowego, który cały czas jednak no, spoczywa na tych czasach, na tych historiach. Rzeczy, które dzieją się w tej książce, to są takie rzeczy, o których nie do końca się gadało u mnie w domu, czy o których w ogóle wydaje mi się, że się nie rozmawia za bardzo. To znaczy pewne rzeczy z przeszłości dosyć jakieś takie uciążliwe są trochę niedopowiedziane. Nie? Mówi się u nas wciąż o wielkiej historii w takim czysto romantycznym kontekście. Mówię tutaj o romantyzmie polskim, prawda? Takim właśnie bycia w wielkiej historii i tak dalej, a trochę brakuje w tym wszystkim opowieści o codzienności. Ja się absolutnie zgadzam z tobą, dlatego sam piszę rzeczy osadzone w historii, ale też, wiesz, uświadomiłem sobie jeszcze jedną rzecz, bo tak naprawdę powinniśmy jeszcze powiedzieć parę słów o miejscu akcji, o tym uroczu, dlatego, że to jest małe miasteczko, to jest takie typowe małe miasteczko i w tym momencie, ponieważ mamy do czynienia z rokiem 82, kiedy ludzie już mówią o nadziei na odwołanie stanu wojennego, ojciec jednego z kolegów głównego bohatera jest opozycjonistą, który jest w więzieniu, zresztą, a potem wychodzi z tego więzienia i się okazuje, że opozycjonista też człowiek, mówiąc delikatnie, ale chodzi mi o to, że ponieważ akcja się też kręci wokół zbliżającego się 22 lipca w PRL-u, przypomnę, że to było jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu państwowym, no ale ponieważ jest stan wojenny, a w mieście jeszcze w dodatku, co musimy wspomnieć, tuż obok miasta znajduje się jednostka wojskowa, w związku z tym jest pytanie, czy będą mogły nastąpić takie fajne, mało miasteczkowe obchody tego dnia. I też ta wielka historia zostaje sprowadzona do takiego kontekstu lokalnego, prawda? Tam, tu nie ma Kuronia, Wałęsy, Gdańska, Warszawy i tak dalej, tylko mamy taką perspektywę z małego miasteczka i to jest, uważam, bardzo wartościowe też. Mhm. I to też było coś wynikającego z moich no właśnie przyzwyczajeń czy pewnych rzeczy, których mnie uczono, prawda? Ja słuchając, czy ogólnie osoby, myślę, że w moim wieku, kiedy słyszą stan wojenny, to kojarzą tę datę przede wszystkim z zimą, ze zdjęciami Chrisa Nidentala, muzyką Jacka Kaczmarskiego czy kazaniami księdza Jerzego Popiełuszki. Mnie bardzo zależało na tym, żeby od tej perspektywy szkolnej odejść, to znaczy, żeby wejść w nią po prostu głębiej i żeby zbadać ten temat na tyle, żeby mieć właśnie taką perspektywę życia codziennego, trochę przemilczaną, czy nawet na poziomie postaci, które pojawiają się w tej książce, żeby skupić się na osobach, które może w trakcie tej wielkiej historycznej zawieruchy trochę pominięto, czy na które wcześniej nie zwracano uwagi. No i to też wydaje mi się, że wyszło to naturalnie w ramach mojej takiej głębokiej jakiejś pracy z tą książką na tym poziomie właśnie poszukiwań czy badań historycznych. Mm. Tutaj z pomocą przyszły mi na przykład dzienniki stanu wojennego, które wydał ośrodek Karta, zdaje się, w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, czy literatura piękna z tamtego czasu, nie tylko z okresu stanu wojennego, ale i w ogóle szerzej z lat 70. czy 80. literatura polska. Czytałem wielu autorów z tamtego czasu. Na przykład? Marka Nowakowskiego, Kazimierza Orłosia, ale też kobiety. I to jest też ciekawe, że no właśnie dzisiaj poruszając się w literaturze mamy więcej też tych historii kobiecych wreszcie zbadanych. I tutaj na przykład natknąłem się na autorkę Zytę Oryszyn, która już była zauważona kilkanaście lat temu, zdaje się, otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia. Było też wznowienie jej powieści Najada przez wydawnictwo Drzazgi kilka lat temu. Znakomita pisarka, która właśnie opowiada o okresie PRL-u, o okresie historycznym i dzieje się również w jej pisaniu wielka historia. Natomiast ona dzieje się gdzieś w tle, a jest to autorka, która opowiada przede wszystkim o codzienności. O tym, że no właśnie tam ktoś siedzi w więzieniu, a tutaj są, wiesz, kartki, ale tak naprawdę to ona większość dnia spędza na staniu w kolejce i to ją najbardziej interesuje. Albo to, jak wygląda czy pachnie stacja kolejowa. I to są jakieś takie, wiesz, znakomite, wyczute drobiazgi, które w ogóle kształtują życie codzienne, nie? Oczywiście, że tak. Jacek Paśnik, zastanawiam się, jak ty uważasz, czy ta twoja nowa książka, Tak szybko się nie umiera, ma jeszcze cokolwiek wspólnego z twoją pierwszą książką, w sensie pisarskim, bo pomyślałem, że to, co być może łączy te dwie książki, to jest to, że pomimo zupełnie różnych okresów, bo w dzieciach to są, tak jak w twoim profilu internetowym, dzieci neo, czyli dzieci neostrady, ale to, co jest wiecznym problemem, to są po prostu różnice klasowe. No może tak i może rzeczywiście. I to, co myślę, że jeszcze łączy dzieci z Tak szybko się nie umiera, to jest... Wczoraj byłem na spotkaniu w Poznaniu i zadano mi pytanie właśnie w kontekście języka w obu powieściach. Ja mam tendencję do budowania piętrowych zdań, bardzo takich skomplikowanych do przedzierania się gdzieś tam. I powiem szczerze, że kiedy pisałem Tak szybko się nie umiera i czytałem literaturę z tamtego czasu, miałem poczucie, że kiedyś, no właśnie, pisano prościej. Poczucie, bardziej wyobrażenie. I jednak się okazało, że nie do końca. Na przykład trafiłem na pisanie Stanisława Czycza, którego powieść wznowiło wydawnictwo Haart kilka lat temu. Też była to rzecz, ja czytałem wcześniej opowiadania Czycza, które są jednak właśnie prostsze i językowo czy interpretacyjnie prostsze. Natomiast ta powieść jest no właśnie zbudowana z takich piętrowych, jakichś wielopoziomowych zdań. I tutaj wydaje mi się, że pisząc Tak szybko się nie umiera historię Marii, która opowiada bardzo takim żywym językiem, ja gdzieś wreszcie też doszedłem do tego żywego, gawędziarskiego języka, który właśnie może w mojej najnowszej powieści nie jest tak nie wybija się tak bardzo, bo jednak zależało mi na napisaniu powieści no przygodowej, tak powiedziałem na początku, ale gdzieś tam językowo dotarłem do tego poprzedniego momentu. Mówiłeś o tych różnicach klasowych i tak, to jest ciekawe, dlatego że no dzisiaj jest to na pewno bardziej widoczne z uwagi na system, w którym żyjemy i po prostu kapitalizm naturalnie gdzieś te różnice klasowe uwypukla. Natomiast to, co było dla mnie ciekawe w ramach pracy nad Tak szybko się nie umiera, to było właśnie odszukanie pewnych różnic klasowych w teoretycznie bezklasowym społeczeństwie, prawda? Mówi się o tym, pisał o tym Andrzej Leder, że polska klasa średnia powstała gdzieś mniej więcej w okolicach lat 70., kiedy był ten moment takiego gierkowskiego prosperity i pewne różnice, chociażby pomiędzy ludźmi żyjącymi w miastach, czy w mniejszych ośrodkach, bądź na wsi, zaczęły się uwypuklać i rzeczywiście. No i to było dla mnie fascynujące, że wtedy teoretycznie w społeczeństwie, które miało być jakieś egalitarne i tak dalej, utworzyły się pewnego rodzaju elity, czy to ludzi związanych z partią w tamtym czasie, czy nawet właśnie na poziomie tego, kto gdzie pracował. I to też było widoczne. Mhm. Ja myślę też, że to jest tak, paru autorów, autorek analizowało serial 40-latek pod tym kątem, o którym wspomniałeś, że w latach 70. i 40-latek był tego najlepszym przykładem. Pojawiła się taka grupa technokratyczna, to znaczy takich inżynierów i dyrektorów, jednak zdecydowanie dyrektorów, facetów różnych przedsiębiorstw, którzy stali się takim początkiem rzeczywiście klasy średniej, a z kolei Magda Szcześniak w książce o awansie społecznym w PRL-u zaznacza, że jak wielu badaczy twierdzi, tak naprawdę kapitalizm się zaczyna w Polsce właśnie od stanu wojennego. To znaczy, że właśnie od początku lat 80. Zaczyna się już tworzenie takiej struktury protokapitalistycznej jakiejś, która później oczywiście wybucha po 80., ale właśnie nawet tuż przed 89. już razem z handlem łóżkowym i tak dalej. Ale rozumiem, że ciebie w ogóle też interesuje to, bo właśnie wspomnijmy, że Tomek z książki, jego dziewczyna, z którą na samym początku uprawiał seks, jest córką naczelniczki miasta. Należy do lokalnej elity. Natomiast on, syn szewca, który ma swój zakład, wręcz odwrotnie, prawda? Ale jednak z jednej strony jest ta szansa jakaś na pogodzenie klas przez miłość. Natomiast no nie oszukujmy się, jedni ludzie są bogaci, a drudzy są biedni. I to ich różni zawsze, niezależnie od epoki, prawda? Mhm. Tak, tak. Super, że powiedziałeś o książce Poruszeni Magdy Szcześniak. Świetna rzecz, która była też bardzo pomocna w trakcie pracy nad Tak szybko się nie umiera. Właśnie w kontekście, no bo jest to książka, która przede wszystkim analizuje teksty kultury z tamtego czasu, filmy głównie. I właśnie tam na przykładzie filmów znakomicie jest opisane to, jak pewne zależności społeczne układały się już w tamtym czasie w PRL-u. No i rozmawialiśmy wcześniej w naszej rozmowie, wspomniałem o tym, że Tak szybko się nie umiera jest książką remikserską i dla mnie też bardzo istotne jest to i wydaje mi się, że no, po prostu nie miałem innej możliwości, jak poznawać realia tamtego czasu przez dzieła kultury właśnie. I ta książka, o której wspomniałeś, była jakimś takim przewodnikiem właśnie pod kątem zrozumienia tych zależności społecznych z tamtego czasu. Tak, i to jak się one klarowały. Natomiast też warto wspomnieć o tym, że nie jest to, nie porywam się w tej książce na jakieś, wiesz, głębsze analizy, czy próbę jakiegoś portretu, czy czegoś w tym stylu, dlatego że tam wszystko, co się dzieje pomiędzy ludźmi także i na tym poziomie zależności społecznej właśnie wydarza się w toku trwania takiej zwykłej codzienności, tego, jak ci ludzie spędzają czas, dokąd chodzą, o czym myślą, czy o czym marzą. I to wiesz, to życie. Samo życie. Też oczywiście bardzo ważne są te wątki filmowe. Też inna sprawa, bardzo mi się podobało, jak wykorzystujesz, chyba musimy o tym wspomnieć, skoro jesteśmy w trójce, ponieważ się też jest jedna scena, w której odzywa się radio, głos Marka Niedźwieckiego na miejscu trzecim Republika, czyli oczywiście lista przebojów programu trzeciego Ówczesna, której ja ja słuchałem też wtedy. Bohaterowie chodzą też do kina i o kinie i czy o telewizji pisałeś sporo. Czy mógłbyś trochę powiedzieć, ponieważ jesteś jednym ze współautorów książki Nikt nikomu nie tłumaczy świat według kiepskich w kulturze i rozumiem, że tam właśnie zajmowałeś się odniesieniami filmowymi tego słynnego serialu. Tak, tak. Napisałem tam tekst rzeczywiście umieszczający ten serial w kontekście polskiego kina potransformacyjnego. No bo jest to serial, który zaczęto kręcić w roku 99, zupełnie inny od wszystkiego, do czego byliśmy przyzwyczajeni wtedy przez telewizję czy kino i próbowałem jakoś rzeczywiście umieścić te wątki klasowe, które w kinie transformacyjnym dopiero zaczynały wybrzmiewać i były często prowadzone z takiej no, inteligenckiej perspektywy, jakiejś takiej, wiesz, takiego analitycznego wejścia w świat ludzi pokrzywdzonych przez zmieniający się system. A właśnie ów serial był jakąś taką próbą chyba opowieści z wnętrza. To, jak sobie można dziś interpretować serial Świat według kiepskich, jest, wiesz, rzeczą wtórną i taką, każdy ma swoje podejście. Można uwielbiać bądź nienawidzić ten serial, ale rzeczywiście tam ta książka Nikt nikomu nie tłumaczy była pewną próbą zinterpretowania, no właśnie przez współczesne autorki i autorów fenomenu tego serialu. Są tam też teksty analizujące go pod kątem muzyki chociażby, czy właśnie opowieści z tamtego czasu. Jest na przykład świetny tekst o tym, jak życie na wrocławskim Trójkącie, w którym dzieje się akcja tego serialu, zostało odmienione, czy jak myślenie o tamtej dzielnicy zostało odmienione przez serial, który teoretycznie ma się tam dziać. Aha. Ale to też jest ciekawe, bo tak jak tu mówiliśmy o tym przepracowywaniu przeszłości na poziomie jakimś psychologicznym, na przykład męskości, to też tacy autorzy jak ty, tam też rozumiem, że tam też Olga Adrenda była ważną postacią tego zespołu, że też przepracowujecie coś, na co inteligencja polska się oburzała śmiertelnie, na Świat według kiepskich, na Disco Polo też, a tymczasem wy pokazujecie, że można jako młodsze pokolenie na to spojrzeć zupełnie inaczej, bardziej obiektywnie i naukowo jednak, a nie tak emocjonalnie, że zdrada ideałów sierpnia i inteligencji polskiej. Tak, wiesz co, wydaje mi się, że to jest coś, co też charakteryzuje po prostu moje pisanie, czy myślenie o literaturze, czy szerzej o dziełach kultury, że raczej jestem wolny od tego filtra i staram się nie narzucać sobie, staram się nie dyktować sobie, wiesz, wyborów czytelniczych, czy w ogóle konsumowania kultury przez jakieś uznane krytyczne gusta, czy raczej staram się być od tego wolny, bo to pozwala po prostu na jakieś szersze spojrzenie. Często myślę, czy mówię o sobie, że jestem człowiekiem z internetu. I to jest, jako że urodziłem się w roku 97, to jest też bardzo istotne dla mojego w ogóle myślenia o kulturze. Internet, który w swoim założeniu miał być, dzisiaj to w ogóle jest, wiesz, jakieś wypaczenie tego, ale tak, który w swoim założeniu miał być miejscem wolnego dostępu do kultury każdego rodzaju, wydaje mi się, że wykształcił we mnie takie poczucie, że właśnie mogę sobie po tej kulturze surfować, niezależnie od tego, jaka by ona była, wyższa czy niższa, ale po prostu jest i myślę w ogóle o internecie jako o takim moim pierwszym domu kultury. Mhm. Faktem jest, że akurat książki to wypożyczałem w swojej osiedlowej bibliotece i wciąż jest tak, że wolę papier, ale internet i bardzo na pewno wpłynął na moje myślenie o kulturze. I jest takie wolne. No. Aha. A gdzie była ta biblioteka? Biblioteka była w łódzkiej dzielnicy Chojny, na łódzkim osiedlu Chojny. Aha. No i jest to biblioteka, w której, kurczę, nie będę mówił dokładnie, dlatego że wciąż posiadam książkę Komu bije dzwon, wypożyczoną bardzo dawno temu. Tak, tak. Jacek Paśnik, muszę cię upomnieć tutaj w imieniu bibliotekarek polskich, żebyś jednak oddał Hemingwaya kiedyś. Zwrócę z nawiązką. Pozdrawiam. Ale czy wiesz, no bo w tym momencie jednak pojawia się takie pytanie, które chyba nie jest do końca moim pytaniem. Ja będąc starszy, od ciebie też jednak mam poczucie, że to hierarchizowanie kultury jest niebezpieczne, ale jestem w stanie też zrozumieć takiego typowego inteligenta polskiego, który powie, no dobrze, ale jednak w kulturze powinna być jakaś hierarchia, no nie możemy wszystkiego zrównywać, tak wrzucać do jednego worka. I co byś wtedy odpowiedział? No, to jest trudne pytanie, dlatego że ja jestem wbrew pozorom dość grzeczny i ja mam też ogromny szacunek do właśnie osób, które zajmują się analizowaniem, krytykowaniem i badaniem kultury od zawsze. I wynika to na pewno z jakiegoś tam mojego wychowania i tego, że opiniotwórcze tygodniki były w moim domu obecne zawsze. I to była też bardzo istotna na pewno część mojej jakiejś edukacji kulturalnej. No właśnie, może to jest jakiś ten komponent buntu, którego tutaj szukamy, że kiedy, wiesz, widziałem te tytuły codziennie, no to jest jakaś naturalna, wiesz, jakaś naturalne poszukiwanie przeciwwagi. Ale nie, no raczej też z drugiej strony, jeśli ktoś sugeruje tutaj poszukiwanie jakichś tropów kulturowych bardziej selektywnie, czy właśnie bardziej kuratorowanie tej kultury, to jest to też dla mnie zrozumiałe, dlatego że no na pewno sztuka czy kultura wymaga jakiejś opieki, jakiegoś takiego też akademickiego podejścia i takiego fachowego. Warto być ciekawym. Myślę, że to jest w ogóle też, że to jest też istotne, że no ciekawość jest w ogóle, wiesz, kluczowa dla podejmowania kultury każdego rodzaju. Ale może dobre było to słowo, którego użyłeś, by kuratorowanie kultury, bo bycie kuratorem, kuratorką, tak jak w wypadku wystaw, polega po prostu na układaniu nowych opowieści, a nie na ocenianiu. To znaczy, czym innym jest właśnie mówienie B, dobre, skandal, wielka kultura, a właśnie czym innym jest bycie kuratorką czy kuratorem, który bierze różne elementy rzeczywistości i po prostu tworzy z nich jakąś nową opowieść, prawda? Uwielbiam, że to powiedziałeś, dlatego że pisał o tym, zdaje się, Simon Reynolds w książce Retromania, która w pewien sposób opowiada o tym, jak kultura żywi się swoją przeszłością i pewnymi rzeczami, które już tam miały miejsce, wyciąga i remiksuje te rzeczy. I wydaje mi się, że to jest właśnie z niego, że dzisiaj raczej nie jest się content creator, czyli twórcą treści, tylko content curator właśnie, czyli kuratorem tych treści. No i właśnie wydaje mi się, że żyjemy w takim czasie, w którym kultura zdążyła już wyprodukować tyle dóbr i tyle różnego rodzaju dzieł, że w ramach no właśnie chociażby tej internetowej powszechności kultury, czy w ogóle faktu, że kultura jest dzisiaj bardziej dostępna zdecydowanie niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, mówiliśmy tutaj o moich bohaterach książki Tak szybko się nie umiera, którzy szukają, nie wiem, płyty winylowej tam miesiącami i tak dalej. Teraz to można mieć w zasięgu ręki, że no właśnie umiejętne wykorzystywanie tej kultury, czy poszukiwanie jest kluczowe. Ja bardzo lubię poszukiwać i gdzieś tam szperać sobie w tym, co już powstało i, wiesz, wybierać sobie. To wobec tego jeszcze prawie, że na koniec zareklamujmy siostrzaną stację Czwórkę Polskiego Radia, bo rozumiem, że audycja, którą robicie z Olgą Drędą, jest trochę właśnie jakimś takim kuratorowaniem kultury? Na pewno. Audycja Drenda i Paśnik w Czwórce w niedzielę o godzinie 20 jest naszym takim kącikiem, w którym opowiadamy o książkach nowych i tych starszych. Książkach, no i szerzej w ogóle, dziełach kultury, filmach, tak jak już mówiliśmy, no nie ma jakiegoś klucza czy jakiegoś ograniczenia i na pewno jest rzeczą, która wynika z naszej takiej wspólnego zainteresowania no właśnie odgrzebywaniem pewnych dość zapomnianych rzeczy, czy tekstów, które były przez lata na uboczu. Tak, jutro będziemy zajmować się hasłem hipster, które już chyba nie istnieje i nikt już chyba nie używa tego słowa. Ja się jeszcze wychowywałem w czasach, kiedy ono się pojawiło, ale tylko że okazuje się, że wasza audycja jest konkurencją dla naszej trójkowej audycji Michała Nogasia, który również w niedzielę o godzinie 20, tak jak ja tutaj w pliku tekstowym z autorami polskimi, tak on rozmawia z zagranicznymi, ale zarówno wasza audycja, jak i audycja Michała Nogasia w trójkowej